Det här är P3 Sveriges Radio. På valdagen 1988 var det folkomröstning i skånska Sjöbo om att ta emot flyktingar i kommunen. Drivande frågan var Sjöbos ledande centerpartister och moderater med populära och folkliga Sven Olle Olsson i spetsen. Det kommer ju in så många flyktingar från fjärran länder så vem som helst kan räkna ut att nästa generation svenskar inte längre är blonda och blåögda. Nära 70% av kommuninvånarna röstade nej. Tack ska du ha, Sverige behöver flera såna här hjältar. Det var ju förskräckligt. Det var förskräckligt. Jag grät en vecka. Det kändes så tragiskt. Det var en maktkamp mellan den lilla kommunen i Skåne mot staten och politikerna i Stockholm. Vi tog ju den fighten. De var ju rädda. Men följden blev att ledarna i Sjöbo uteslöts ur Centerpartiet. Det är en oerhörd handling och jag fördömer den rakt upp och ner. Sjöbo blev ökänt även långt utanför landets gränser och debatten om invandringen blev omfattande i Sverige. Alltså jag tror det fick bestående konsekvenser. Det här är Peter Dokumentär om folkomröstningen i Sjöbo med mig Daniel Värjö. Skånska Sjöbo var på 80-talet den bondetätaste kommunen i Sverige. 40% var lantbrukare. Siffran för hela landet var då 3%. Och Sjöbo hade då 15 000 invånare. För det är landsbygd här och mycket djur. Vollsjö veterinärdistrikt, det var det djurtätaste i hela landet. Och läget i mitten av södra Skåne, 5 mil från Malmö och utan större genomfartsleder, gjorde att Sjöbo låg lite vid sidan av. Och ja, idylliskt. Efteråt tycker jag nu att det var väldigt idylliskt. Hur många invandrare fanns det här då? Ingen aning. Men det var inte många? Nej, tror jag inte. Här var nog en del estländare, va? Sven-Olle Olsson var kommunens starke man sedan den bildades 1974 i en sammanslagning av flera mindre. Han var själv lantbrukare, hade ofta gubbkeps och företrädde Centerpartiet, Sjöbos största parti. Kommunen var borgerligt styrd. Och Sven-Olle kom att ensam ha en helt avgörande roll för händelseutvecklingen. Han visste vad han ville. Och folk litade på honom? Ja, han var ju väldigt populär. Centern hade ju majoritet här. Och alla centerpartister högaktade ju honom. Va? Och det gjorde ju Moderaterna och Liberalerna också på den tiden. Hade man då honom med sig så gick ju allting galant. För att då, han ändrade aldrig åsikt när han hade bestämt sig. Och då var bara att då var han ens vän så att säga. Men om det var någonting som gick fel, om någonting som han inte tyckte om, då var det ju omöjligt att vända honom. Ja, han var alltså väldigt kunnig i kommunalpolitik. Ju. Han var ju hemskt elak mot sina, framförallt mot centerkvinnorna som då försökte de stika upp och säga någonting. Mm. Och när de då började prata så tittade han dem i sina ögon och så började han slå med handen i bordet. Och då såg man hur de var fascinerade av dem som en boaorm, tänkte jag ofta på. Han faktiskt fick se dem. Och då sen tystnade de och kom aldrig mer igen. Det säger friherrinnan Madeleine Rammel som blev Sven-Oles största meningsmotståndare i flyktingfrågan. Och så Per-Ingvar Magnusson som var Sven-Oles högra hand. Han berättade att de stod Sjöboborna nära. Träffade ju våra väljare varenda dag på gruppmöte och medlemsmöte. Centerpartiet hade ju avdelningar i varenda by här runt om, så att vi hade ju ett väldigt nätverk, så att vi kände ju ut i fingertopparna hur stämningen var. Man har en ganska så avvisande inställning till främlingar. Dansken Vincent Kerriger var partiledare för Folkpartiet i Sjöbo. Trots att han bott i Sjöbo i 12 år märkte han personligen av hur det var att vara främling där. Jag brukar uttrycka det på det sättet att om man inte är född och uppväxt minst 3 generationer på samma ort och ställe här, då är man utbölning. Och då spelar det mindre roll om man kommer ifrån Danmark eller man kommer från Libanon eller Iran eller Malmö eller Kristianstad. Man är utbölning i alla fall. Samtidigt ökade flyktingströmmen till Sverige. Och därför fick Invandrarverket ta över ansvaret för flyktingmottagandet från Arbetsmarknadsverket 1985. Då tog Sverige emot 5 000 flyktingar per år. Anders Westerberg var byrådirektör på Invandrarverket. Men det som hände 85, det var att det här plötsligt gick i höjden. Så att då var det inte fråga om 5 000 längre, utan det var 6-7 000 och något år därefter så var det upp i 10 000 och i slutet på 80-talet så var det mellan, ja, uppåt 15 000 om året. Ökningen berodde framförallt på att många iranier flydde undan kriget mellan Iran och Irak. Och Anders Westerbergs uppgift var att sluta avtal med kommunerna för att ta emot flyktingarna. Platsbristen var stor och han skulle övertala Sjöbo om att ta emot 25 flyktingar per år. Så som vi framställer det här så är ju det här en fråga om solidaritet. En solidaritet med de människor som kom och som behövde skydd och mottagande. Och också en solidaritet inom Sverige. Eftersom flyktingpolitiken är ju ytterst ett statligt ansvar. Om man då får skydd och uppehållstillstånd i Sverige så består ju Sverige bara av kommuner. Alltså måste även kommunerna ställa upp solidariskt på det här. Det var ju argument som jag förde fram i mina förhandlingar med alla kommuner. Och där de flesta ställde upp på detta. Utom då Vellinge som hävdade att det var alldeles för dyrt. Man fick inte tillräckliga ersättningar från staten. Och så Sjöbo som då tyvärr körde en helt annan linje. Nämligen att, ja, man ville inte. Ja, det var ju ett politiskt beslut alltså i centern. I Sjöbo. Vem var det som drev den frågan inom partiet? Ja, det var ju Svedunla naturligtvis, visst. Hans nej gällde flyktingmottagning i Sverige. Han var hemskt emot den och allt för det. Och då... Och sen höll han ju sitt beryktade tal i fullmäktige där han då sa att... I vårt handlingsmönster ingår exempelvis debattera, diskutera, argumentera, kanske till och med demonstrera. Men vi ersätter aldrig detta, vare sig med våldshandlingar, med vapenhot eller mord. Och det är dock ett handlingsmönster som finns i en hel del länder. Och vad får er att tro att dessa människor över en natt byter karaktär? Det var i december 1985 som flyktingmottagandet debatterades i kommunfullmäktige. Och Sven-Olle anmäldes för hets mot folkgrupp för sitt anförande. Ångrar du dig idag vad du sa häromdagen? Nej, det gör jag inte. Vidhåller du att människor i Mellanöstern är mer våldsamma än vi svenskar? Ja, men det ser vi ju exempel på i tidningen varje dag att så är fallet. Det går inte en dag utan vi ser exempel på detta. Men beror inte det på politiska motsättningar och motsättningar mellan olika folkgrupper att det inte handlar om att folk är mer våldsamma i sin karaktär? Jo, det kan väl ha en bidragande orsak, men jag tror inte det är enbart det. Det är lite skillnad på temperament också mellan en lugn svensk och en mer temperamentsfull sydlänning. Det kan man väl våga säga utan att det är diskriminerande för någon människa. Men det skulle dröja till sommaren 1987 innan flyktingmotståndet i Sjöbo blev rikskänt. I Sjöbo i Skåne planerar kommunledningen att genomföra en folkomröstning om kommunen ska ta emot flyktingar eller inte. Och igår kväll diskuterade kommunstyrelsen i Sjöbo frågan. Det hela började i augusti 1987 när kommunens starke man Sven-Olle Olsson och moderaten Rolf Stomberg i en gemensam motion föreslog att Sjöbo skulle ha en folkomröstning om flyktingmottagandet. Debatten blev hård eftersom de andra partierna ville ta emot flyktingar och inte ha en folkomröstning. Och motionen i Sjöbo gav snabbt reaktioner utifrån. Centerpartiet på riksplanet inledde genast en övertalningskampanj och media riktade sitt ljus på Sjöbo. God afton, det här är Aktuellt ikväll. Nu hårdnar motståndet mot förslaget om en folkomröstning i flyktingfrågan i Sjöbo i Skåne. Sent igår kväll beslöt Centern att börja övertala sina partikamrater i Sjöbo att överge idén om en folkomröstning. Men ännu står Sjöbos Centern kvar vid sitt krav om att sjöboborna ska få säga ja eller nej till en mottagning i en folkomröstning. Vi ville att allmänheten verkligen skulle få säga vad de ville om flyktingmottagningen. Och att det inte var politikerna som skulle bestämma det, utan det var allmänheten. Det är sen tisdagskväll i Lund. I landstingshuset sammanträder Centerns distriktsstyrelse för Malmöhus län. Centerns nya partisekreterare Åke Pettersson har rest ner från Stockholm. Folkomröstningen i Sjöbo dominerar diskussionen. Det gäller att få partifolket i Sjöbo att ändra sig, men än vill centerledningen inte ta till storslägen. Kan det någonsin bli aktuellt att utesluta de medlemmar i Sjöbo som vill ha en folkomröstning i flyktingfrågan? Nej, det är ju inte den metodiken vi ska arbeta med, utan vi ska se till att med sakargument övertyga och skapa en mer generös syn på flyktingarna och ett ansvar för att ta emot flyktingarna och ge dem en bra start i vårt land. Det stora problemet var ju bostadsbristen egentligen här, va? Sven-Oles närmaste man Per-Ingvar Magnusson säger att deras argument mot att ta emot 25 flyktingar per år var bostadsbrist och ungdomsarbetslöshet. Och här var liksom inget utrymme för att ta emot fler folk när vi inte kunde se till att våra egna kommuninvånare kunde få bostäder här. Men en annan anledning, säger han, var att kommunen inte ville ta order från Stockholm. De gillade inte att staten försökte få dem till att ta emot flyktingar. De ville bestämma själva. Det var viktigt, och det var en sån fråga som Sven-Olle ofta framförde. Va? Att det skulle inte dikteras uppifrån, utan det var kommunens invånare som skulle ta ställning. Postöppning på kommunhuset. Som vanligt har det kommit en mängd beundrarbrev till flyktingdiskussionens galjonsfigur. Ja, det här de två senaste dagarnas brevskörd till Sven-Olle Olsson. Heja Sven-Olle med flera. Tack för ditt ställningstagande. Tack Sven-Olle för att du har sagt nej till invandring. Jag högaktar dig för ditt mod. Jag reagerade väldigt snabbt på att det kändes så fel att rösta av människor. Prästen Karin Håkansson och de andra prästerna i kommunen gick tidigt samman och kritiserade förslaget om folkomröstningen. Väldigt snabbt på debatten i media. Det var ju jättemycket insända och det var mycket direkt. Och jag tänkte själv att det här blir en symbolfråga. Det kände jag snabbt att det blev. Gården heter faktiskt Sörgården, ett arrende på knappt 100 tunnland under Kristinehovs gods. Och själv heter han alltså Sven-Olle Olsson. Han är 56 år och aktiv centerpolitiker sedan 30 år. Det är honom som centertoppen och prästerna vill få ta tillbaka sitt förslag om folkomröstning i flyktingfrågan. Själv har han däremot inga som helst planer på att backa. Jag bedömer det så idag i alla fall. Sen är det förvånansvärt att en sån här motion i en liten kommun har fått den här genomslagskraften. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att topparna inom våra partier inte vågar höra sanningen. Den sanning som folkets vilja är nu. För de kan ju inte rimligtvis mena att alla vi som tycker så här att vi är rasister eller annat dåligt folk. Utan vår önskan är väl att värna om det Sverige som vi har, det vill vi lämna efter oss åt våra barn och barnbarn och kommande generationer. Och det finns då en gyllene regel som säger att man vet vad man har men inte vad man får. Så enkel är ju filosofin för väldigt många människor. Och den föraktar inte jag. Vid sin traktor blir Sven-Olle Olsson invandringsmotståndet personifierat. Motionen om folkomröstningen ledde också till att motståndet i Sjöbo formerade sig. den politiska gruppen med medlemmar från alla partier, även en avhoppad centerpartist, startades av bland andra Madeleine Rammel som var ordförande i socialnämnden för Moderaterna. Hon såg en massa fel i Sven-Oles argumentation, men märkte att många i Sjöbo litade på honom. Ja, Sven-Oles, när man hörde honom så kunde man ju tro att här skulle komma massor av flyktingar till Sjöbo. Och att ingenting skulle räcka, det fanns inte bostäder, det var det man hängde upp sig på, det fanns inte bostäder. Och det fanns inte plats i skolan och allt det där. Så att man ville inte ha dem helt enkelt, för de var ju oärliga och framförallt våldsbenägna. Och det spridde sig ju så att det trodde ju folk på faktiskt att det skulle bli väldigt besvärligt. Och hon erbjöd själv att flyktingar kunde få bostad på slottet hon bodde i då. Och hon tyckte att det var förskräckligt att hennes parti, Moderaterna, gått samman med Sven-Olle och Centern och skrivit motionen om folkomröstningen. Det var ju förfärligt att Centern och Moderaterna tillsammans. Och där var ju Centern framför allt, var ju, de hade ju bestämt sig. De, Moderaterna var ju mer tystlåtna. Men hur mycket lyssnade de inom ditt parti på dig då? Inte ett dugg. Inte ett dugg. Inte ett dugg faktiskt. Och prästen Karin Håkansson blev ledare för en annan aktionsgrupp. Vi hade redan börjat samlas till en fredsgrupp. Och vi hade engagerat oss lite för västsahariska flyktingar. Sen bildade vi Sjöbo aktionsgrupp för flyktingar som vi förkortade SAF, S-A-F-F. Från både oppositionen i Sjöbo och från politikerna i Stockholm blev påtryckningarna för att stoppa folkomröstningen allt intensivare. För Centerpartiet på riksplanet blev det en allt värre huvudvärk att den lokala centeravdelningen i Sjöbo sa tvärnej till att ta emot flyktingar. Olof Johansson var ny partiledare och tyckte att det skulle vara helt fel att folkomrösta om att ta emot flyktingar och var rädd för följderna. Att det var till och med farligt. Alla sådana här saker kan ju få spridningseffekter. Naturligtvis främlingsfientligheten skulle kunna sprida sig, eller exemplets makt. Om man lyckades med det här tilltaget så är det klart att då fanns det ju risk för att det skulle få spridningseffekter. Det var bara ett år kvar till valet och frågan var både känslig, farlig och svårhanterlig för Centerpartiet. Bara det att försöka förhindra att en kommun genomför en folkomröstning var en balansgång. Och klart var att det skulle bli ännu svårare att stoppa den när Sjöbo-politikerna väl beslutat att den ska bli av. Det blev genast en svårvunnen maktkamp mot Sven-Olle, en populär och stark kommunpolitiker med stort folkligt stöd, som gjorde stor sak av att staten inte ska komma och bestämma över Sjöbo. Personligen så var jag inte på plats, det var jag inte. Därför att det var, ansågs ju att det här, som sagt, man gödde den här typen av opinion. Om man kommer ifrån centralt håll och försöker tala dem till rätta, så blir det fel intryck där. Så andra fick ta den striden på plats. Och påtryckningarna började komma från flera håll inom Centern. Idag skriver Centerns kvinnoförbund ihop med samtliga 7 präster i Sjöbo till kommunstyrelsen och vädjar om att den ska ändra inställning i flyktingfrågan. Gunilla André, ordförande i Centerns kvinnoförbund. Ja, vi vädjar till centerpolitikerna i Sjöbo att rösta nej till folkomröstningen om flyktingmottagningen. Är du rädd för att om man har en folkomröstning så blir det nej till flyktingmottagning? Det är väl stor risk i så fall att det skulle bli det, vad jag kan förstå. Vi blir ju väldigt uppvaktade ifrån riksorganisationen. Och vid ett tillfälle så var ju Karin Söder och Åke Pettersson, partisekreteraren, här nere. Och vi hade kallat till, de ville att vi skulle kalla till ett allmänt medlemsmöte. Och då var vi 50-60 personer samlade i Solvalla bygdegård då på kvällen, va? När de kom dit ju. Och då frågade de ju om medlemmarna stod fast vid att vi skulle ha flykting omröstning. Och det blev ett rungande ja. Och de blev så sura, de plockade ner sina papper direkt i fåtöljen, reste sig upp och gick ut ur lokalen, tackade varken för kaffe eller för att de hade fått komma hit. Kommer ni att kunna driva den här frågan när Centern centralt och från flera andra håll begär att ni ska ändra er? Det är inte de som styr vad vi har för oss här nere. Nej, för i Sjöbo var det Svenno eller de andra Sjöbocentern som styrde och inte de i Stockholm. Men en fråga Olof Johansson började få av journalisterna var: kan det bli fråga om att utesluta till exempel Sven-Olof Olsson? Nej, det har i alla fall ingen relevans i Centerns stadga och det sätt på vilket vi har tillämpat den hittills. Men kan man ha vilka invandrarfientliga åsikter som helst och ändå vara centerpartist? Nej, enligt min uppfattning kan man inte det. Men det måste vara individen själv som drar den slutsatsen. Men jag ska gärna hjälpa till och ge råd i sammanhanget. Och i Sjöbo försökte Socialdemokraterna utnyttja att Sven Olle fick sånt motstånd från Rikscentern för att stoppa folkomröstningen. Vi vill försöka nå en överenskommelse om en lösning på den här frågan om folkomröstningen. Ja, de hoppas väl och tror att det här bombardemanget ifrån press och massmedia, partiledare och andra höjdare kanske ska kunna påverka oss och få oss att ändra sig. Kommer ni att ändra er? Nej, jag tror inte det. Jag kan bara tala för mig själv. Jag kommer inte att ändra mig. Påtryckningarna kom också från Anders Westerberg på Invandrarverket som var orolig för händelseutvecklingen. Om en folkomröstning verkligen skulle komma till stånd så skulle det skapa oerhört mycket skada. Och det skulle innebära att de krafter i Sjöbo och i Skåne och även i övriga landet för den delen som var motståndare till flyktingar. För dem skulle det bli om man genomförde folkomröstningen, om man vann folkomröstningen, så skulle det ge en väldig kraft så att säga, ny kraft åt den här rörelsen. Och i förhandlingarna med Sjöbo sänkte han först kraven från att ta emot 25 flyktingar till 15 flyktingar per år. Sen gick han ännu längre. Kommunen behöver inte ta emot några flyktingar fram till 1990 om man drar tillbaka förslaget om en folkomröstning i flyktingfrågan. Ja, det är det senaste budet från Invandrarverket i förhandlingarna med Sjöbo-politikerna. Men det räckte inte. Sjöbo-politikerna var stenhårda i förhandlingarna. Kommunen ville inte ta emot någon flykting någon gång. Och de ville ha en folkomröstning om saken. Ja, hittills är det framförallt Centerpartiet som fått stå till svars och också ta avstånd från att partiets representanter i Sjöbo kommun vill ha en folkomröstning om kommunen ska ta emot 15 flyktingar eller inte. Men bakom förslaget står ju också en stor del av Moderaterna i Sjöbo. Och Moderaternas ordförande Carl Bildt är kritisk också till sina partivänner. Jag har sagt vad jag tycker. Och vad är det? Att de kan ta emot 15 personer i Sjöbo. Jag tycker inte det är mycket att bråka om och jag begriper inte varför de gör det. Jag tror att det vore bra om de gjorde det. Tycker du att det vore farligt med en folkomröstning? Det är aldrig farligt att fråga människor vad de tycker. Sen kan man tycka att frågor är mer eller mindre väl lämpade för en folkomröstning. Därför att det inte blir riktigt klara beslut. Och jag tycker inte det här är någon vidare lämplig fråga för en folkomröstning. Men det tycker jag inte är det viktiga. Det viktiga är att det är klart att de kan ta emot 15 flyktingar i Sjöbo. Positionerna var låsta och maktkampen hård. Sven Olle Sjöbo på ena sidan och det politiska etablissemanget och staten på den andra. Den lilla kommunen i Skåne mot makten i Stockholm. Vi tog ju den fighten. De var ju rädda. Och det är det som är så märkligt. Att de var så rädda att kommunens invånare skulle få säga sin vilja. God afton. Aktuellt ikväll direkt från Sjöbo. Det gäller folkomröstningen om flyktingarna. Det var stora demonstrationer utanför kommunhuset i Sjöbo när beslutet om folkomröstningen skulle tas. Det var torsdag kväll den 29 oktober 1987. Slagorden kom från båda sidor, för eller emot folkomröstningen. Nazistiska organisationer som bevarar Sverige svenskt hade kommit dit. Och all svensk media var där. Och det var ovanligt fullt inne i kommunfullmäktigesalen. 7400 människor som du och jag sitter och väntar i läger inom landets gränser. De behöver vår hjälp nu. Förstår inte våra politiker vad som håller på att hända med gamla Sverige? Det kommer ju in så många flyktingar från fjärran länder. Så vem som helst kan räkna ut att nästa generation svenskar inte längre är blonda och blåögda. Du, Vincent Kerrall. Det säger vidare att för oss är det väl inte så farligt. Men hur blir det för våra barn och barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare? För de som vill fördriva flyktingproblemet som här i Sjöbo använder man ord som att det inte finns bostad eller arbete. Dessa argument är enbart undanflykter. Med lite god vilja kan både arbete och bostäder ordnas. Ni i andra lägret, är ni så säkra på att det ni förespråkar är det rätta? Eller är det rent av så att ni hellre lyssnar på välbetalda tyckare i regerings- och partikanslierna än att ni lyssnar på den här kommunens befolkning? Sven Olle, han höll ju ett brandtal, va? Och sen så blev det omröstning. Alla visste ju liksom situationen. Ja. Så det var inte så mycket snack faktiskt. För en liten stund sen fattade kommunfullmäktige i Sjöbo sitt beslut om huruvida det ska bli folkomröstning i flyktingfrågan. Omröstningen har utfallit så 25 ja och 24 nej. Och med ledning av omröstningsresultatet finner jag att kommunfullmäktige beslutat enligt Bo Hednäs förslag. Och det beslutet innebär alltså att det blir flyktingfolkomröstning i Sjöbo i samband med nästa val. Och Sture Nilsson, Socialdemokraterna, och deras gruppledare här i Sjöbo, det är besviken. Mycket besviken. Djupt besviken. Du hade in i det sista hoppats på att något skulle hända. Ja, jag hade hoppats att någon skulle ta sitt förnuft till fånga och ändra på den här folkomröstningsfrågan. Vad tycker du om argumenteringen som varit här ikväll? Mycket skrämmande och mycket dålig. Jag har aldrig under mina 33 år i fullmäktige upplevde något liknande beslut som detta. Jag hade hoppats att jag skulle slippa uppleva det. Sven Olsson fick igenom folkomröstningen med minsta möjliga marginal i fullmäktige. Och när han öppnade dörrarna och gick ut från kommunhuset hyllades han av folket utanför och fick blommor. Räddas det som räddas kan. Ja. Tack ska du ha, Sven. Sverige behöver flera såna här hjältar. Stig hejt! Bravo! Det blir folkomröstning och låt Sverige få reda på detta ordentligt. Det var en glädje att få höra att fosterlandet ska bestå. Jag tycker det är hemskt att man här ska gå in och besluta om man ska diskriminera andra människor eller inte. Det borde inte vara tillåtet i Sverige. Det var glädjande att få besked på att fosterlandet ska bestå. Det är underbart. Bevara Sverige svenskt. Räddas det som räddas kan. Sieg Heil, va? Bevara Sverige svenskt. Hyllningskören var tydlig i sina åsikter. Och debatten fortsatte på torget och kom att prägla Sjöbo en lång tid framöver. Ja, vad tänkte jag? Ja, det skulle aldrig bli som det var förr i alla fall. Det tänkte jag. Ja, jag blev väldigt upprörd. Jag tyckte att det var väldigt konstigt och felaktigt förstås. Beslutet till fullmäktige kom under Aktuellt direktsändning och invandrarminister Georg Andersson och centerpartiledaren Olof Johansson satt i studion. Vi har ju talat om att vi tycker att det här är en ytterst olämplig fråga att ha kommunal folkomröstning om eftersom det handlar om ett nationellt beslut. Det handlar om medmänsklighet naturligtvis och det kan man inte gärna rösta om i en kommun. Vi anser dessutom att flyktingar måste man visa solidaritet. Men du har alltså inte lyckats påverka dina partivänner? Nej, vi har inga sådana där kommandomöjligheter ifrån partiledningens sida. Det här är då den enda kommunen i hela landet som... Redan dagen efter beslutet i Sjöbo kom kraven på att utesluta Sven Olle ur Centerpartiet. Bland annat från Centerns ungdomsförbund. Och Olof Johansson höjde i Rapport ett varningens finger. Det är viktigt, inte minst för de som har agerat för en folkomröstning i Sjöbo, att de sköter den här debatten på ett snyggt sätt. För den har en tendens redan nu att dra till sig en del rasistiska element. Och håller de sig inte på rätt sida gränsen här, så leder det till uteslutning. Direkt efter beslutet om folkomröstningen började ja-sidan sitt opinionsarbete. Nu drar kampanjen för att omvända flyktingmotståndare i Sjöbo igång på allvar. På våren 1988 startades valkampanjen för ett ja till flyktingar i folkomröstningen. Prästen Karin Håkansson var ledande i Sjöbo aktionsgrupp för flyktingar. Vi hade många möten och vi tryckte på det här med information. Att vi skulle informera och det skulle vara på ett positivt och roligt sätt också. Så vi ordnade ju flera större galor också. Kom till Sjöbo. Kom till Sjöbo. Kom till Sjöbo. Just det här att lyfta fram liksom glädjen och det positiva och ta det på det. Alltså ja i ett hjärta. Det var vår symbol också. Och informationsgruppen för flyktingmottagning som Madeleine Rammel jobbade för bjöd in kända föreläsare och talare och delade ut skrifter. Men nästan ingen, förutom de som redan var jag säger, kom på mötena och motståndet från sjöboborna var starkt. Ja, vi kunde ju tala med dem. De ville inte höra på. Gick inte. Det anser jag inte att det gick. Det blev tyst. Och jag hade absolut ingen... vi tyckte liksom att när vi ordnade de här mötena och skrifterna och allt det här, att vi då skulle få någon respons, men det fick vi aldrig. Eller att någon skulle säga fråga, eller hur var det nu då? Hur är det egentligen? Kom till Sjöbo. Och Sven Olle och de andra flyktingmotståndarna i Centern och Moderaterna vägrade bekosta och dela ut någon som helst information. Det var meningslöst och onödigt, tyckte de. Dels säger då att man tror att sjöboborna är dumma. Det är ju inte frågan om det, men vi har ju röstat om folk om kärnkraften. Då fick vi information. Vi har röstat om högertrafiken, då fick vi information. Och det vore ju katten om man inte skulle få information i just den här frågan. Redan på våren 1988 var valrörelsen infekterad i Sjöbo. Men det skulle bara bli värre. Nazister och högerextremister hyllade Sven-Olle Olsson, skickade brev och tog kontakt med honom. Men själv sa han sig representera de vanliga människorna. Han trodde på sin invandringspolitik och att den skulle vinna många väljare i valet. Så han la en motion om kraftigt minskad invandring till Centerns riksstämma den 20 juni 1988 i hopp om att partiet skulle ta efter hans politik. Landet vi ärvde, det är ju som det så många gånger har sagts, inte ett arv med full förfogande rätt, utan det är ett lån från våra barn. Håller vi inte på att försnilla detta lån för våra efterkommande? Karin Söder, före detta utrikesminister och partiledare, var den som hade fått uppdraget att försvara Centern mot Sven-Olle Olsson. Alla de här människorna på vår jord, de har rätt att få del av våra samlade tillgångar. Vår jord, den äger vi gemensamt. Men här utanför Sjöbo var det ingen som applåderade Sven-Oles invandringspolitik. Och Centern avslog hans motion och han blev isolerad i frågan inom Centerpartiet. Han återvände till valkampanjen i Sjöbo där de började jobba på en broschyr som fick en avgörande betydelse för händelseutvecklingen. Han fick kontakt med professor Göran Englund i Lund som skrev texten. Sven-Oles motion var med i skriften. De delade ut broschyren och nejsedel till alla hushåll en månad innan folkomröstningen. Broschyren var på 8 sidor och hade titeln Sjöbo, ett demokratiskt föredöme. Den sponsrades av bland andra knäckebrödsmiljonären Carl Lundström, senare mest känd för att vara en av de i tingsrätten dömda figurerna bakom The Pirate Bay. I broschyren stod det bland annat att flyktingpolitiken är ett hot mot det svenska folket. Att svenska folket i ett längre perspektiv sätter sig själv i minoritet. Det var sakligt. Det var därför vi skickade ut den, eftersom vi bedömde det var sakligt. Det var inte rasistiskt, det var ingenting. Utan det var sakligt, väl underbyggt. Men när det 11 dagar kvar till valet avslöjades vilken rörelse författaren till skriften var med i, var skandalen ett faktum. God afton, det här är Aktuellt ikväll. Ja, Centern i Sjöbo distribuerar alltså en starkt flyktingfientlig skrift till invånarna i kommunen inför folkomröstningen i flyktingfrågan den 18 september. Den här skriften är skriven av en ledande medlem av den fascistiska nysvenska rörelsen. Vi vill inte ha några bruna löss i den gröna fanans väck. Centerledningen hotar partivännerna i Sjöbo med uteslutning efter samarbetet med nysvenska rörelsen. Nysvenska rörelsen startades redan på 30-talet och har influerats av nazismen och den italienska fascismen. Inga demokratiska partier har velat ha något som helst med nysvenska rörelsen att göra. Men nu ställer sig alltså Sjöbocentern bakom och distribuerar en flyktingfientlig skrift som nysvenska rörelsens Göran Englund skrivit tillsammans med medförfattare. Per-Ingvar Magnusson är ordförande i Sjöbocentern och han försvarar inte bara partiets agerande utan även Göran Englund. Ja, vad jag känner till och mig veterligt har Englund varken i tal eller skrift framfört någon åsikt som kan anses vara belastande. Jag är djupt chockad. Jag är verkligen chockad för detta är... Jag har inte ord för det. Och jag har hela tiden, under hela tiden vi har kämpat, känt en stark oro för att... Sådana här krafter är med i spelet och får näring av det. Och det är liksom... Vad är det för krafter menar du? Alltså att fascistiska och nynazistiska krafter. Och centerledaren Olof Johansson, han reagerar så här på uppgifterna om att Centern i Sjöbo ställer sig bakom en skrift från Nysvenska rörelsen. Ja, om detta är sant, vilket jag inte har fått bekräftat ännu, och det vill jag ha bekräftat, och det är på blixt så snabbt som möjligt, så är det en oerhörd handling. Och jag fördömer den rakt upp och ner. Det finns ingenting, inga förmildrande omständigheter om det råkar vara så. Vad tänker du göra åt det? Ja, i så fall så måste de personer som det handlar om, som är ansvariga för den åtgärden, lämna centerrörelsen. Senare under eftermiddagen stod det klart att Sjöbocentern kände till att Göran Englund var med i Nysvenska rörelsen redan innan de delade ut broschyren. Göran Englund säger att han gjorde klart för er att han tillhör just Nysvenska rörelsen. Ja, jag har fått ett brev den 29 augusti alltså där det framgår att han är medlem i det, men då var denna redan tryckt. Ja, det är ytterst anmärkningsvärt. Vad är din slutsats om detta? Ja, den slutsatsen den ska partistyrelsen så småningom dra. Och då kan det bli frågan med uteslutning alltså? Ja, det går inte att utesluta uteslutning. Och Centerns partistyrelse som skulle fatta beslutet om en uteslutning hade sitt nästa möte strax efter valet. Så här nära valet var ett känsligt läge för partiet, säger Olof Johansson, som gjorde sitt första val som partiledare. Han berättade att skriften Sjöbocentern delade ut handlade om så mycket mer än att inte ta emot flyktingar i Sjöbo. Den gav ju en nästan idémässig grund till främlingsmotståndet som man väl hade hoppats skulle ha försvunnit ur det svenska samhället. Jag menar, det här var en kvarleva från 30-talet, ska man komma ihåg, att det var den typen av idéer. På 30-talet var de fascistiska och nazistiska idéerna starka i Sverige, och bland riksdagspartierna var de som tydligast just inom bondeförbundet som senare blev Centern. I deras partiprogram från 1933 stod det bland annat: Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke-önskvärda främlingar. Och nazismen hade på 30-talet ett starkt fäste i Sjöbo och hela Skåne. Partiledaren Olof Johansson menar att de tankegångarna kom till ytan igen i samband med folkomröstningen i Sjöbo. Så att det här är ett, i grunden är ett kulturfenomen som hade bit sig fast ifrån det mörka 30-talet. Ingen som helst tvekan och inte dragits upp med rötterna tidigare. Och det kan man beklaga. Centerpartiet hade en gång tidigare, 1966, uteslutit en partimedlem som var riksdagsledamot just för sitt samröre med den fascistiska nysvenska rörelsen. Alltså samma anledning till att Sven Nolle med flera hotades med uteslutning 22 år senare. Björn Fryklund, professor vid Malmö högskola och som var i Sjöbo och forskade då, menar att Sven Nolle här gjorde ett misstag. Där gjorde ju han en handling som kopplades till det som jag tror att de inte ville vidkännas egentligen, koppling till fascistisk person med fascistiskt förflutet eller nysvenska idéer. Eller, där hade de något rejält att gå på, för tidigare var det lite svårt att säga att han var rasist. Alltså det var svårt att hitta något exakt, man måste ha en välgrundad anledning. Men även om Sven Nolle och de andra ledarna i Sjöbocentern hotades med uteslutning ur Centerpartiet blev de bara starkare på hemmaplan. Heja Olle Olsson. Det finns ju bara en att rösta på här i Sjöbotrakten. Vem är det? Det är han som vågar stå för sitt ord. Sven Olsson, hans närmaste man Per-Ingvar Magnusson, var övertygad om att Centern inte vågade utesluta dem för att de hade så starkt stöd. De fick hyllningar från hela landet. Och i Sjöbo slöt folket upp kring sina centerpartister. Ju mer kritik de fick, desto starkare blev de på hemmaplan. Samtidigt blev Sjöbo en splittrad ort med stora motsättningar mellan ja- och nej-lägren. Vi har tillräckligt med sådana ändå. Utlänningar. Det blir nej. Inga flyktingar hit? Nej. Varför det? Jag vill inte säga. Jag vill inte uttala mig. Jag kommer rösta för att de inte ska komma hit. Det räcker med den brottslighet här redan här. De bara ställer till bråk. Hur kommer det så att du är så säker på din sak? Det är ju vad jag har hört många andra säger. Ja, jag vill inte ha hit flyktingar. Men det var ingen som skulle rösta ja som vågade säga det till reporten från Ekot. Inte ens vid den gröna valstugan som ja-sidan nyss satt upp på torget. Utom Lars Karlström som var aktiv i aktionsgruppen för flyktingar. Ja, det är så. De har tryck från sig från föräldrar, anhöriga, släkt och hela vidare. Så många vill rösta ja, va? Och kommer att göra det. Men vi har svårt att få dem som medlemmar, för de har trycket hemifrån. Men det som är tillåtet att säga offentligt, det är nej alltså? Det är tillåtet, ja. Det är inte förbjudet. Under gårdagen ställde aktionsgruppen som vi hörde upp en valstuga på Sjöbo torg för att dela ut informationsmaterial i flyktingfrågan. I natt vandaliserades den, flyttades från torget, stödbenen bröts av, telefonledningen till stugan slets av och informationsmaterialet revs ner från väggarna. Sjöbo en vecka före valet. Ja-sidan hade det inte lätt. De märkte att de flesta Sjöbo tog avstånd från dem. Madeleine Rammel säger att folk till och med inte vågade synas med henne. Och både hon och prästen Karin Håkansson fick många hot. Ja, mycket utifrån förstås. Vi fick hemskt mycket brev. Fick vi väl allihopa. Jag fick väldigt mycket brev. I början tyckte jag var rätt roligt att man slet upp dem där. Men sen så småningom så blev de hemskt obehagliga. Otäcka brev. Så att... Det var ju personangrepp och ja, riktigt obehagliga eller som inte bara jag fick. Man blir ju påverkad, så småningom blir man påverkad av det. Man var försiktig när man åkte in till Sjöbo. Jag tog inte med hunden till sist, man satt alltid i bil, det vågade jag inte. Och när man fick snälla brev att vi vet var du bor eller vad du gör och passar dig och sådär, då... Det kan låta lätt, men det var faktiskt några brev som var förfärligt otrevliga. Folkomröstningen ledde till bråk mellan grannar och vänner och till och med inom familjer. Sjöbobon Stefan Lundgren var med Moderaterna men var en ja-sägare. Många vänner och bekanta som umgicks, där blev ju en stor splittring i det här också, så att folk slutade umgås med varandra och blev om inte direkt ovänner så nästintill i alla fall, men man slutade umgås med varandra därför att här delade den här åsikten vad man tyckte. Ja-sidan försökte till och med överklaga folkomröstningen och det gick hela vägen till regeringsrätten. Men det gick inte att stoppa den juridiska vägen. På Invandrarverket var Anders Westerberg orolig för vad som skulle hända om folkomröstningen blev av. Han förstod att nej-sidan var stark och att det skulle gynna högerextrema och rasistiska krafter i landet. En vecka före valet gjorde han ett sista desperat försök att förhindra folkomröstningen och tog kontakt med gruppledarna i Centern och Moderaterna i Sjöbo. Och vi hade faktiskt en vecka före folkomröstningen så hade vi ett hemligt nattligt möte som slutade med att jag då jag la fram ett förslag till avtal som ju var oerhört generöst mot Sjöbo. Det var väldigt långtgående. Det var att man skulle skriva på ett avtal som innebar att man behövde inte ta emot flyktingar förrän om, jag tror det var 5 år eller något sånt där, och då väldigt lite. Och så. Men de här företrädarna, de gick med på det här. Och jag tyckte ju att det var en väldig seger. För att det här skulle ju göra att folkomröstningen skulle ju stoppas. Så jag kom till, minns jag, till det avgörande kommunfullmäktigemötet när man skulle fatta beslut om det här. Glad i hågen och tänkte, ja, nu kommer de här tre företrädarna att gå upp i talarstolen och säga att vi har ett avtal med Invandrarverket och utifrån det så yrkar vi avslag på folkomröstningsförslaget. Och döm om min besvikelse när ingen av dem gick upp. Det sades inte ett ljud om det. Så det sjöboborna skulle folkomrösta om var alltså om kommunen skulle börja ta emot 15 flyktingar per år. Men hela invandringsdebatten i Sverige diskuterades utifrån händelserna i Sjöbo. Och Sven-Olle hade full kontroll. Han hade till och med bestämt hur själva frågan på valsedeln var formulerad. Det var ju att man skulle rösta om, vill du ta emot flyktingar som Invandrarverket vill? Eller vill du säga nej, eller vill du göra som Sjöbo kommun? Och eftersom Invandrarverket var ju ett rött skynke för alla här i Sjöbo, så förstod man ju från början att det var ju en väldigt stilad fråga. Och då sa jag till honom att jag tycker det kan ju inte stå Invandrarverket, det är ju riksdagen som har bestämt det här. Du ska ju stå som riksdagen har beslutat. Men du förstod ju Sven-Olof att det frågan kommer till ett annat läge. God afton, Rapport söndagen den 18 september. Valdag för Ingvar Carlsson och 6 miljoner andra svenskar. Det var valdagen 1988. All svensk media hade kommit till Sjöbo och även journalister från bland annat BBC och Financial Times var där. Gästgivargården var fullbelamrad av journalister. Björn Fryklund, som var där i egenskap av forskare, träffade en känd kvällstidningsjournalist. Och han satt bordet bredvid oss och skröt lite sådär. Han berättade att han hade suttit på Aftonbladets ledarredaktion. Och då hade de frågat, vem ska vi nu skicka ner till Sjöbo då? Och då säger den här kända journalisten att har jag varit i Vietnam, har jag varit i Libanon, då ska jag ta med fan åka till Sjöbo. Och mycket riktigt, det blev så sensationellt som han hade förutspått. Den svenska flaggan vajade på kommunhuset. Och när Sven-Olle Olsson steg ur sin vita Volvo kombi hyllades han av anhängare. Kan ni rösta alla ni här? Du är den bästa mannen i Sverige idag, Sven-Olle. Jag har lärt mig den mest rakryggade politikern i Sverige. Ja, valkampanjen är slut nu. Ja, det vill vi, men vi säger det i alla fall. Du ska veta, Sven-Olle, att det finns inte en människa på Gille och i affärer och någonstans utan de har samma åsikt som du har. Nu då när det bara är några timmar kvar innan rösträkningen, ångrar du att du drog igång det här? Nej, varför skulle jag det? Jag har inte under den här tiden fått någon som helst indikation på att det här skulle vara fel eller att jag har anledning om det. Hur tar du kritiken från centerledningen då? Ja, vi lämnar centerledningen utanför det här. Nu har vi valet idag och sen så får jag klara upp relationerna med centern bakefter. Hela den kvällen när folkomröstningen var Och min svärson som var polis då, han ringde till mig och sa att du får inte åka själv, utan jag skjutsade och jag hämtade precis när du vill. Och det var en väldigt mycket demonstrationer utanför och väldigt otrevligt var det faktiskt, väldigt otrevligt. Mycket press förstås. Och på torget demonstrerade flyktingmotståndare med skyltar som bevara Sjöbo vitt och Sjöbo Sveriges stolthet. Många nazister och rasister hade rest dit, bland annat från organisationer som bevara Sveriges svenskt och Nordiska rikspartiet. Fyra civilklädda poliser bevakade kommunhuset, vilket tidigare aldrig hade hänt i Sjöbo. Folkomröstningen gällde så mycket mer än att emot 15 flyktingar per år som sjöboborna röstade om, säger prästen Karin Håkansson på Sjöbo aktionsgrupp för flyktingar. Vi visste ju allihop att det här, vi har ju ögonen på oss från hela Sverige och det här blir liksom en symbol också för framtiden, så kändes det ju för många, både på ja och nej-sidan. Så kampen stod ju på något sätt om något större. Det var inte bara val till riksdag och kommunala församlingar igår, det var också folkomröstning i Sjöbo i Skåne. Folkomröstning om Sjöbo ska ta emot flyktingar eller inte. Och resultatet blev ett klart nej till flyktingmottagning. För krossande seger blev det alltså för Centern, som gjorde sitt bästa kommunfullmäktige val på 16 år. Och som vi hörde blev det samtidigt klart nej till flyktingar i folkomröstningen. 67,5% av sjöboborna röstade nej. 32,5% röstade ja till flyktingar. Så Centerns starke man Sven-Olof Olsson var mycket nöjd efteråt. Folkomröstningsresultatet överraskar mig nog inte, om jag ska vara ärlig. Däremot att Centerns framgång på det kommunala i det kommunala valet skulle bli så pass stor, det hade vi väl kanske inte räknat med. Det är väl en positiv överraskning. Så på ja-sidans valvaka sjönk stämningen ju högre nej-siffrorna blev. Men tänk om det är så att som Sjöbo röstar så hade hela Sverige röstat om Sverige har fått möjlighet. Om det skulle vara så gör de mig hemskt besviken på Sverige och svenskarna i så fall. Jag tror inte att det kan vara så illa. Jag tror inte som Sven-Olof säger att det här är typiskt för hela Sverige. Jag tror att det är begränsat, men jag tror däremot att det är viktigt att man tittar till signalerna. Jag trodde nog hela tiden att de skulle vinna. Jag förstod att det var nästan omöjligt. Jag trodde inte att det skulle bli så här, det trodde jag inte. Jag trodde att möjligen att de skulle bli 50-40 eller något sånt, men inte att det skulle vara 70%. Det var ju förskräckligt. Det var ju förskräckligt faktiskt. Jag minns att jag blev väldigt ledsen. Alltså jag reagerade väldigt känslomässigt. Så att det blev jag. Jag blev väldigt ledsen. Och jag brukar minnas det som att jag grät en vecka. Det kändes så tragiskt. När man har engagerat sig väldigt starkt också. Så. Det var ju, och den här hörde man ju på natten. Då fick man ju reda på det. När man var där ute. Den där glädjen och folk som skrek på gatan då, som var nazistungdomar som hade kommit dit. Det var bra. Bättre än vi hade väntat. Det var den reaktion jag hade i alla fall. Och det sa ju Sven-Olof också. Att han trodde inte det skulle bli så stor övervikt. Per-Ingvar Magnusson och Sven-Olof Olsson och Sjöbocentern vann alltså en stor dubbelseger. 67,5% av sjöboborna röstade nej till flyktingar. Och Centern i Sjöbo vann rekordstort i kommunvalet. Med 45% av rösterna fick de nästan egen majoritet i fullmäktige. Men hotet om uteslutning ur partiet var överhängande. Det resultat som folkomröstningen i Sjöbo gav igår är centerledaren Olof Johansson inte glad över. Så här kommenterade han det hela igår kväll. Vad kommer ni att göra i fortsättningen nu från Centern när det gäller partikamraterna i Sjöbo? Ja, det kommer att behandlas. Deras samröre med Nysvenska rörelsen kommer att behandlas vid vår partistyrelse i början på oktober. Och då kan det bli tal om uteslutning? Ja, det är ett alternativ vi har. God afton, här är Rapport onsdagen den 5 oktober. De tre centerledarna i Sjöbo uteslutna ur Centerpartiet idag. Vi fortsätter ändå, säger de. Halv fyra idag på eftermiddagen. Centerledaren anländer för att informera massmedia om partistyrelsens enhälliga beslut. Partistyrelsen beslutat att utesluta medlemmarna Per Ingvar Magnusson, Sjöbo centeravdelning, Börje Olsson, Lövestad centeravdelning och Sven Olle Olsson, Röddinge centeravdelning. Skälen är deras samröre med Nysvenska rörelsen. Det var drygt två veckor efter valet och folkomröstningen som beslutet från Centerns partiledning kom. Och skälet till uteslutningen var alltså den flyktingfientliga broschyr som Sjöbocentern delade ut före valet, där de samarbetade med personer i den fascistiska Nysvenska rörelsen. Du representerar 11% av väljarna, de uteslutna centerpartisterna i Sjöbo 45%. Är det rimligt att ni ska utesluta dem? Ja, det här är inte en fråga om åsikter i den meningen, mätta i val. Det här handlar om tillämpningen av Centerpartiets stadga. Jag har en enhällig partistämma bakom mig mot den uppfattning som Sven-Olof Olsson i Sjöbo representerar i fråga om invandrarpolitik och flyktingpolitik. Men är det inte att sätta sig till doms över väljarna när ni utesluter landets mest framgångsrika centerpartister? Vi har tvingats att ta det här beslutet genom deras egna åtgärder. Det är inte vi som har tagit initiativet till den här omgången. Det var de själva som gjorde det genom sitt samröre med Nysvenska rörelsen mitt i brinnande valrörelse dessutom. Är inte risken stor att dagens beslut skapar tre martyrer? Ja, det finns alltid sådana risker. Centerns absoluta plikt att göra sig av med dem. Är det prästen i Lövestad? Jag har gått runt här i den här affären. Sven-Olle Olsson var närmast uppsluppen när han tog emot pressen i Sjöbos kommunhus idag. Beskedet från partiledningen om uteslutning av Sjöbocentens tre starka män kom med lokalradion. Vad säger du om centerledningens beslut att utesluta er i partiet? Ja, det är upp till dem att fatta det här beslutet, men jag tror att de har i viss mån bundit ris åt egen rygg, därför att man kan inte tysta en opinion, inte en sån här stor opinion, genom att låta ett par, tre stycken schabotera. Den här frågan kommer att komma upp med förnyad kraft och styrka, och det kommer hela tiden att vara ett orosmoment för de etablerade politikerna att veta om att den här opinionen finns, och någon kommer förr eller senare att falla för frestelsen att gå den här opinionen till mötes. Känner du besviken? Nej, det gör jag inte. Inte efter det val vi har gjort här i Sjöbo så kan ingen förmå mig att känna mig besviken i den här frågan. Det tog vi med en axelryckning. Jag kommer ihåg att jag tog av centernålen från kavajslaget när någon journalist intervjuade mig inne i Malmö en gång då. När vi hade fått beskedet, ja. Per Ingvar Magnusson, som var en av de uteslutna, gör samma rörelse han gjorde med handen då, med ett stort leende bakom sina tonade glasögon. Före valet var frågan ytterst känslig för Centern. Men efter valet, som blev en stor framgång även för Olof Johansson, var det ett bättre läge att genomföra uteslutningen. Men i och med att valet hade passerat så var det ju något enklare att hantera naturligtvis än det hade varit att ha det som en del i en valrörelse. Då hade det spilt över på allting annat. Hur då menar du? Ja, den här typen av frågor har ju alltid en tendens att sprida sig till annat och hela bilden av partiet. Va? Så att det var ju en mindre farlig situation. Det var min bedömning i varje fall. Med Sven-Olle Olsson och Per-Ingvar Magnusson fortsatt att leda Sjöbo kommun för Centern på samma sätt som innan, fast de var uteslutna. I Sjöbo var de populära och starka segerherrar som struntade i makten i Stockholm. Så länge vi är överens om tagen i Sjöbocentern så kommer det inte att hända någonting speciellt. Så Centern i Stockholm, alltså Centern centralt, rör inte på er? Nej, det är nog bara konstaterat att så är det. Oberoende av vad man tycker om det så är det på det här sättet att än så länge får den enskilda göra lite grann vad man vill, oberoende av vad man tycker om uppe i Stockholm. Men du kommer alltså fortsätta med dina politiska uppdrag? Ja, jag ser inget skäl i att ändra på det. De tre ledarna för Centerpartiet i Sjöbo som uteslöts ur partiet för sitt samröre med den högerextremistiska Nysvenska rörelsen får nu uteslutningen till trots förnyat politiskt förtroende i kommunalpolitiken. Den lokala centerordföranden Per Ingvar Magnusson blev dessutom igår kväll överraskande vald till ordförande i det nya kommunfullmäktige. Då är det förslag på Per Ingvar Magnusson, väljes han till ordförande. Centern i Sjöbo står bakom oss till 100%. Och med folkomröstningsresultatet i ryggen fortsatte de att vägra ta emot flyktingar. Men andra drabbades hårt av utgången i valet. Många flyttade från Sjöbo. Och för moderaten Madeleine Rammel, som varit socialnämndens ordförande, innebar att hon inte fick några nya politiska uppdrag. I hennes kamp för ett ja i folkomröstningen hade hon tagit striden mot de ledande Sjöbo-moderaterna. Och inför valet hade hon gått ut med att hon skulle rösta blankt. Det gjorde att hennes politiska karriär i Sjöbo var över. Jag tänkte att jag ska ändå gå på nomineringsmötet, för det är intressant, tänkte jag. Viktigt. Och där var ju salen var ju full. Jag förstod att de tyckte det var hemskt speciellt att jag kom dit. Men det var ju faktiskt en ny erfarenhet. Jag var på det mötet, jag kände ju alla. Alla kände mig, jag hade ju ändå varit där som ordförande i 15 år. Och mitt namn nämndes inte, jag fanns inte, inte i något sammanhang. Utan det var precis jag som inte var där. Och det var ju, ja, det var ju mitt eget fel, jag hade inte behövt gå dit, men det var ju en intressant upplevelse faktiskt. Vad gjorde du då? Gick hem. Gick hem och har aldrig sedan dess röstat på Moderaterna i full. Folkomröstningen i Sjöbo fick stor uppmärksamhet utomlands. Främst i grannländerna, men också i Storbritannien, Nya Zeeland och i USA. Där han skrev mycket om händelserna i Sjöbo, even in Sweden. Professor Björn Fryklund var i Sjöbo och forskade på det som hände. Att det blev så internationellt uppmärksammat var att man såg detta som ett brott med det man hade uppfattat internationellt, den svenska modellen som präglades av långtgående solidaritet, i synnerhet med folk i tredje världen. Men här visades det upp en motsatt bild av att det fanns strömningar som inte ställde upp på solidaritet med flyktingar som kom till Sverige. Det var inte den bild man var van vid att när man tänkte på Sverige. Och att händelserna i Sjöbo fick så stort genomslag i debatten säger han beror mycket på att de som låg bakom var förtroendevalda och populära politiker från ett parti som varit i regeringsställning flera gånger. Han menar att folkomröstningen i Sjöbo fick bestående konsekvenser. Det går att betrakta när det gäller flykting, invandrarpolitik, integrationspolitiken att sätta Sjöbo som år noll. Va? Men det menar jag att före Sjöbo-omröstningen så var det så att då fanns det en agenda som helt dominerades av att det var självklart att vi hade en generös flykting i invandrarpolitik och ställde upp på så att säga, långtgående integration. Då, va? Kritiker hade väldigt svårt att tränga fram. Vad hände då efter Sjöbo? Jo, helt plötsligt fick de flyktingfientliga, så att säga. De fick övertaget i debatten, diskussioner. Det var de som ställde de besvärliga frågorna. Du fick någon slags snabbt... Du vände upp och ner på det hela helt plötsligt. Då. Och det är därför jag säger att det är år noll. Va? Och en direkt följd av händelsen i Sjöbo var att det till valet därpå 1991 fanns två nya populistiska missnöjespartier som hade som mål att komma in i riksdagen. I Skåne bildades igår Sjöbopartiet, med före centerpartisten Sven Olle Olsson i spetsen. Partiets stora valfråga blir en hårdare flyktingpolitik. Jag tror också att man i ett omedelbart skede skulle stoppa upp i princip all flyktingmottagning, så vi fick ordning och reda i flyktinglägarna, så man fick avslutat alla de ärenden som ligger på invandrarverkets bord. Ja, det var ju helt enkelt att följa upp det beslutet som folkomröstningen hade tagit, va? Och driva den frågan i fortsättningen. Tanken till ett eget parti föddes när Per Ingvar Magnusson och Sven-Olof Olsson blev uteslutna ur Centern. Och Sjöbopartiet bildades i mars 1991 med målet att vara ett riksparti och få in Sven-Olof i riksdagen. Tror du kommer att sitta i riksdagen nästa gång? Jag är rätt så säker på. Sven-Olof Olssons parti har inget partiprogram. Det behövs inte. Det räcker med partinamnet Sjöbopartiet så vet folk vad det handlar om, säger Sven-Olle Segervist. Det är ju så att flyktingpolitiken påverkar både den ekonomiska politiken och utrikespolitiken. Och det är ju så att samhället håller på att ändra karaktär igen den här stora invandringen. Och det är vi väldigt många som är kritiska till den utvecklingen. I riksdagsvalet hade de en gemensam lista med invandringsfientliga Framstegspartiet som hade knäckebrödsmiljonären och The Pirate Bay-figuren Carl Lundström som finansiär. Men i kommunvalet i Sjöbo fortsatte Sven-Olle och Per-Ingvar att ställa upp för Centern trots att de uteslutits ur partiet. Vi hade ju sån stöd, va? Vi hade ju sån jävla stöd bland medlemmarna och allmänheten. Och inför valet skickade Sjöbocentern ut valsedlar för Centern i kommun- och landstingsvalen. Men för Sjöbopartiet med Sven-Olle Olsson som toppnamn i riksdagsvalet. I kommunvalet vann Centern stort igen, men tappade lite från rekordvalet innan. Och Sjöbopartiet lyckades få ett mandat i fullmäktige fast de inte ens ställde upp lokalt. Samma herrar satt kvar vid makten i Sjöbo. I riksdagsvalet lyckades Sjöbopartiet inte få in Sven-Olle. Men de var nära att få de 12% i en valkrets som räcker för att komma in i riksdagen. För i Skåne var de starka. Men ett annat nytt parti, Ny Demokrati, blev valets skräll och fick en vågmästarroll i riksdagen. De tog många av de missnöjda invandringskritiska rösterna, menar professor Björn Fryklund. Och jag menar ju direkt att Sjöbo, folkomröstning Sjöbo och den resultat och alla de diskussioner och debatter som uppstod i kölvatten, både före och efter för den delen, det hade en direkt påverkan till Nydemokratis framgång, absolut. Man hade visat att här fanns en potentiell väljarbas som brinner för den här frågan, att försöka stoppa invandringen mot mångkulturella och så vidare. Och då ska man komma ihåg att både Wachtmeister, i synnerhet Wachtmeister och Bert Karlsson, de var inte heller så engagerade i den här frågan tidigare, utan var mycket mer mot byråkrati, skatter, brottslighet och så vidare. Alltså den typen av frågor. Men de möttes ju av någon slags genklang när de tog upp de här frågorna. Det är klart de märkte detta då. 3 år senare i valet 1994 bestämde sig Sven-Olle och Per-Ingvar att inte längre ställa upp för Centern, utan satsade på Sjöbopartiet även i kommunvalet. Anledningen var flyktingfrågan, för inom Sjöbocentern hade man diskuterat att de har börjat ta emot flyktingar. Det ville inte Sjöbopartiet. Sven-Olle var toppnamn fast han var 65 år och pensionär. Och invandringsfientliga Sjöbopartiet blev största parti i den egna kommunen när partiet för första gången ställde upp i kommunalvalet. Sjöbopartiet fick omkring 31% av rösterna. Däremot backade partiet i riksdagsvalet där det också deltog vid valet 1991. Och då fick vi också ytterligare kvittens på att vi var inne på rätt spår. Och vi hade allmänheten bakom oss. Mm. De blev segerherrar igen och fortsatte ha makten i Sjöbo, fast nu med Sjöbopartiet. Skillnaden var att nu kunde de föra den flyktingpolitik de ville. Sven-Olle och Per-Ingvar var fortfarande på toppen av sina politiska karriärer. Men nya vindar började blåsa Sjöbo vid nästa val 1998. Vi gick fram i valet väldigt offensivt med att tala om vilka förändringar, hur vi ville utveckla Sjöbo för framtiden och så vidare. Dels så var det ju då det här med att vi ville då mer marknadsföra kommunen för något positivt och för att vi skulle kunna försöka få hit fler företag så att vi kunde skapa fler arbeten och arbetstillfällen. I valrörelsen 98 var flyktingpolitiken inte längre den avgörande frågan. Istället handlar det mycket om skolan. Lokalpatriotiska Sjöbopartiet ville att kommunen skulle ha en egen gymnasieskola så att eleverna skulle gå i skolan i Sjöbo från lågstadiet till studenten. Och vårt resonemang i debatten inför det valet var ju då att man måste ju se på ungdomarna som både kräver och vill ha en utveckling i att man vill byta miljö. Vi ville inte att man skulle ha kvar allting i Sjöbo kommun. Och Sven-Olle hamnade återigen i blåsväder mitt i valrörelsen. 2 kosovoalbanska familjer som bott i Sverige i 6 år och var svenska medborgare flyttade till Sjöbo. Efter 3 dagar ringde Sven-Ole till hyresvärden för att övertala honom att vräka dem. Han tyckte inte att de hade Sjöbo att göra. Personligen är jag väl inte så särskilt förtjust i detta. Och det är det mot bakgrunden att Sjöbo och Sjöbos invånare har mycket klart pratat om vad man tycker om svensk flyktingpolitik och sagt nej till avtalsteckning om flyktingmottagning i Sjöbo. Men de här familjerna är ju svenska medborgare. Ska inte svenska medborgare kunna få flytta vart de vill i landet? Jo, men det tillhör ju också det vi har kritiserat i Sjöbopartiet, att man blir svensk medborgare alldeles för snabbt nu för tiden. Resultatet i valet 1998 visar att folk ville ha förändring. Sjöbopartiet halverades och var inte längre det största partiet i kommunen. Sven-Olle Olsson tvingades lämna kommunalrådsposten som en förlorare. Han avgick då också från Sjöbopartiet. Moderaterna tog makten med stöd av Folkpartiet och Kristdemokraterna. Men Sven-Olle och Per Ingvar fick i valet 98 en sista framgång. Idag blev det klart att de borgerliga partierna i regionfullmäktige i Skånes landsting kommer att regera tillsammans med Skånes väl, en samling främlingsfientliga partier. I landstingsvalet i Skåne gick Sjöbopartiet tillsammans med en rad främlingsfientliga och invandringskritiska partier och bildade Skånes väl. De kom in, fick en vågmästarroll och stödde de borgerliga. Men när Skånes väl skickade ut valinformation tillsammans med Sverigedemokraterna inför valet 2002 tog samarbetet med de borgerliga slut och Skånes väl förlorade sin maktposition. Vi måste få ett annat varumärke eller ett brand på kommunen. Alltså, namnet är känt, men vi måste tala om att namnet betyder något annat än nät i nya människor. Moderaten Stefan Lundgren, Sjöbo kommuns nya starke man, insåg att det viktigaste för att tvätta bort den rasiststämpel som Sjöbo fått var att börja ta emot flyktingar. Och han märkte att många Sjöbo ville det, speciellt bland de yngre. Och då innebar det att vi förde upp frågan och så småningom växte den fram mer och mer så att frågan kom upp i fullmäktige och då visade det sig att då var det 40 ja-röster och 9 nej i att vi skulle då ta emot flyktingar och skriva avtal med Invandrarverket som det då hette. Det var Sjöbopartiet och Nationaldemokraterna som röstade nej. Men i Sjöbo hade mycket förändrats sedan folkomröstningen 1988. Både Moderaterna och Centern hade svängt i flyktingfrågan och opinionen bland Sjöboborna var en annan. 2001 skrev kommunen avtal med Migrationsverket, som Invandrarverket bytt namn till, om att ta emot 25 flyktingar per år. Och det har man fortsatt med under hela 2000-talet. Tittar man då på medborgarskapet för boende i Sjöbo kommun, va, så är det ju intressant att säga att vi har alltså invandrare alltså från alla olika länder, då inkluderar de nordiska också. 64 länder kommer de medborgare från och då är det alltså från Afghanistan till Kosovo. Bland våra 18 100 så har vi nästan 1100 invandrare och där flyktingarna är inberäknade också. Mångfalden är viktig att den har kommit in så att säga. Mångfalden var Sven-Olle hela tiden emot. Och professor Björn Fryklund menar att det som gjorde Sven-Olle så framgångsrik var att han anspelade på rädsla för främlingar. Det var ju väldigt mycket det som anfördes var ju någon slags föreställningar om vad som skulle hända med lokalsamhället om det kom dit mycket invandrare ungefär. Alltså man målade upp en bild om hur det sjöboitiska lokalsamhället skulle inte gå att känna igen efter det att man började ta emot flyktingar ungefär argumentationen, vem vet, det kanske bara kommer fler och fler. Och det kommer föra med sig bekymmer, problem, rotlöshet, arbetslöshet. Alltså det var den typen av argumentation. Men nu när Sjöbo tagit emot flyktingar under hela 2000-talet och många med invandrarbakgrund flyttat dit, så undrar man hur Sven-Oles närmaste man Per-Ingvar Magnusson ser på saken. Då, 1988, bodde nästan inga invandrare alls där. Och 2010 var över 1000 med invandrarbakgrund i kommunen. Inte ens han tycker att det lett till några större förändringar av Sjöbo. Det har väl fungerat hyggligt. Det har inte varit några större problem. Men hur har det påverkat kommunen då att man har börjat ta emot flyktingar? Pratas inte så mycket om det idag, hörru. Ärligt talat. Vad tycker du? Ja, lugnt och fridfullt. Professor Björn Fryklund menar att folkomröstningen i Sjöbo fick bestående konsekvenser för debatten om invandring och integration. Efter 1988 sågs invandring och integration som ett problem och började kritiseras öppet. Indirekt kan du säga att du hade inte haft, alltså jag vill inte hårdra det, men det har ju också haft betydelse för att vi har en situation idag med Sverigedemokraterna. Någonstans så var det mest betydelsefulla som hände, som jag ser det, eftersom det var någon slags folklig protest, alltså att det var en slags populistisk, som jag kallar högerpopulistisk. Det startade lite där med folkomröstning i Sjöbo och effekterna av det, konsekvenserna av det. Var det då det blev tydligt att det fanns en folklig opinion i de här frågorna? Det var ju det som var dolt tidigare, därför alla var överens. Partierna var överens och så. Jag tror inte riktigt man hade inte riktigt koll på läget. Man förstod inte riktigt att det fanns väljargrupper, en potential. Sjöbopartiet har sedan valet 1998 varit ett decimerat parti, men ändå varit det tredje största i kommunen med runt 15% av väljarna. 2002 gick Sven-Olle med Sverigedemokraterna och var med på deras riksdagslista. Han hade tänkt trappa ner, men i kommunvalet kryssades han in från 11:e plats till första plats på Sjöbopartiets lista. Och han förblev aktiv inom Sjöbopolitiken tills han avled 2005, 76 år gammal. Och Per-Ingvar Magnusson slutade som aktiv politiker vid 79 års ålder, strax före den här intervjun. Han ångrar ingenting, inte folkomröstningen och inte broschyren som gjorde att han blev utesluten ur Centerpartiet. Vi gjorde ju inget misstag. Det visar ju resultatet. Vad är du mest stolt över då? Ja, det är väl att Sven-Olle, han vågar driva den här frågan som han gjorde liksom, va? På ett balanserat sätt utan att ta till övertoner, va? Höll det väldigt balanserat i sin uttalande, både i fullmäktige och till massmedia. Det högaktar jag honom för, verkligen. Och det tror jag många, många kommuninvånare ställer upp också. Händelserna i Sjöbo ledde också fram till uttrycket Sjöboandan, som kan stå för att våga trotsa överheten och vi gör som vi vill, men som också kan stå för inskränkthet och främlingsmotstånd. Den där stämpeln alltså som Sjöbo fick, va? Den är ju missvisande, va? För att när man är ute och man träffar folk i olika kategorier, va? Så får man ju en helt annan uppfattning. De tyckte att det var tufft av oss att våga ta den här fighten, även om de sen kanske har en annan uppfattning om flyktingar och så vidare. Så är det ju väldigt många som menar precis tvärt emot att Sjöbo var tuffa som vågade ta den här fighten. På lite längre sikt så var ju det här en väldigt pyrrseger för Sjöbo. Anders Westerberg, som var den på Invandrarverket som försökte få Sjöbo att börja ta emot flyktingar, tycker att folkomröstningen var en dyrköpt seger. Fortfarande så vilar ju den här stämpeln och det här ryktet att Sjöbo är flyktingmotståndarnäst. Det vilar ju tungt över Sjöbo fortfarande. Så att jag menar, det är okej, de vann folkomröstningen, men de förlorar i längden. Du har hört Peter Dokumentär om folkomröstningen i Sjöbo. Programmet gjordes av mig, Daniel Värjö. Tekniker var Rolf Eriksson. Exekutiv producent för Peter Dokumentär är Amanda Rydman. Och på vår hemsida sverigesradio.se hittar du fler program i vår serie samt information om våra sändningar i radio. Peter Dokumentär Folkomröstningen i Sjöbo produceras av SMT Radio för Sveriges Radio.